Obeir-nous en ébéstel. Pemoir nugen vet penat. Trideves gude, festos e rue de Neronvro, abignas us Caesarea de Jerusalem. Donardeas an achveleion a penadurdesiu ar Eusevion de Gaut, a denem laca de Damalerion en Epol. Agesaven clem a enebdeza en yo hulen evel ochras diganta festos mategas fe pol en dro de Jerusalem. Urgualdol e don yo hosa evid el asa warnent. Festos avada el gerdias eve femirdet pol e cesareia agerdanke e unan mon cuit ep gortos. Arreudes etta emeza, gallud en utues evit se, razis kenin ganin, Amazus un drabenag direis en dense ra e damalin. Gude besant tremena de nos ues eis pe dec deves d'armuia et iscenas de gesardeia. Agandeis war lech o vondazesan war gador varn e chuchemenas de gaspol. Pavoe ruet emma et teas ar Eusevion discennet us Jerusalem da zugen aen ebdeza tam malu niverus aponer, nauan ke devid o frui. Pol avad nemzi fenne, Nagenep lesen ar Eusevion, nagenep an temple, nagenep caesar, nemes gredet un torfet benac. Met festos, juan gantan de berpligiadur dar Eusevion, a el gerdias da bol ag el lavaras. A felu dar da dit pignat da Jerusalem, da vez an barned en no dirazon war diwar ben an trause? Pol a respondas, Ema ma afer dirac les varn caesar, en no eo et lean bez an barned. Uz ar Eusevion nemus gredit gawebet, evel mahuzud erva te da unan. Mardon cablus evit guir, mar nemus gredit un drabenag de leza gavardo, ne nahon ke mervel, et mar nus netra guirdion erpez adam malon din, nen nus denebet ar guir dam lus kelganto, ober ardon galf da gesar. Nus efestos gude ken divizud gane guzul, a respontas, da gesar achus gredit galf, Dira Caesar ezi. Un nebet devez ju gudese et te hazardu e Agrippa a Berenike da Gesardeia da saludi festos. Evel ma chomen enno ur penadic et is plegas festos da rue a fer pol enne lavarut, amma ez us un den bet leset prisoniat gan felis. Pas on ed da Jerusalem, odus an achveleion ag in aurion ar Eusevion duget clem a en ebdeza o chulen ma vefe condaonet. A responta de mes dezo nec custuma ar romanet dar rei un den evelse ar roc men de vefe bed antamalad ed amalerion diraza abet trod nem zifen a en eb antamaladur. Doedin amma et a gevret genin. Ageb dale ebet an deiz war lech Ez on ed da zezan da varn, a roed en neus urs da zegaz an den. Med urdu ish laget dirazan an odus ed am alerion de gaset ab grevus ebed assert an mefe diskredet me. Ar pez a en eben uta a wat abutu en drudur religion a diwar ben ur Jezus benag. Az o maru a geman pol o lavardud ez eo bev. Evidant me, o chom nehet gant kuden nou a serse, emez goulen ad outan a felu darde deza mont da Jerusalem, hagen no bezon barnet diwar bentse. Met Paul o vez an gret gal vivit ma ve fe mirde de goz da varnedigez an impaler meur, emez gou chemenet ez iwal amma, a han ma kasin an nezan gant avet kesar. Agrippa neuze a lavardas da festos, me ivez agar fe klevud an den. Wachoaz, eme festos, eklevi an eza. Antronons et teaz Agrippa a Berenike gant Kals Pompa, hag e c'hantrejon e bar sal ar brejou gant ar vilia d'urdion a pena d'urdezio kerd war urs festos e voe degaset pol. A festos da lavarut, rue Agrippa, a hui ol a zo bod dam maganim, gwelu dardit an dense eo deuet ol engruez ar Eusevion dam havout diwar de ben, e Jerusalem hag amma en ur gerdial ne oa ket de lezel da veva pellach. Me avad am eus kavet, nen neus gredet netra o te lezout ar marl, met peguir den neus eun an gret galv dan impaler meur, em eus divizet e gas deza, daust nam eus netra resis da skriva diwar de ben dan outru. En abeg da se, emes ezegaset dirazach, adrestol dirazut, rue Agrippa. Evit mammo gude e hulinat abredemma peadra da skriva. Rag dibuelle ka avon kazur prdizoniat ep merka warden dru on tomallu a helfe beza. Huech war nugen vet pennat. Agrippa lavardas de bol. O trede o dit com se vit difendagos. Des épaules, o vezan astenne des ornes, enem zi domallas evel en. Diwarben an ol drau o deus tamal dinarius evion, rue Agrippa, enem gavon e virus da helud irdio enem zi fendirazut. Drestol o vezan mazan aveses ol gustum mu atabutu ardius evion. Dresse aspedan dam scilaugan patientet. Arpes me obet ma bues adalec ma iovancis, penons adalec an derdu e mus bevet e creis ma foble ag e Jerusalem, an olius evion en guard. Ma on auda reon a belzo, ag e helon mar feldeso testenia e mus bevet erves ar gostesen ar strissa eus or religion e vel ur fardisia. Abrema hoas, en abeg dan esperans am eus er bremesa gret gant due dontadu, ez eo ma zon laket dirag eo lezvarn. Ar bremesa se, ago deus on daouzek merdiat, pa zalhon nons deiz da veli due, an esperans de gwelout o ton da wir. En abeg dan esperans se en eo nezan, or due, tam malet gant ar diusevion. Perag e sellerd en utuez evel tra digredus e helfe due at sevel a revardo da veu. Evidon me e moasonjet da genta et leen sturm e pep duarde a eneb anno Jesus an Nazarde dat, ar pez ames grede Jerusalem. A calzes ar sent ames serded er prisonio gan ar galud am moarde sevet digan an achveleion, a paveze mennek do laza e saven mamuez adu. A Galies, o von dre ar sinagogennu, e fele din dre o hastiza or de dia da valosi. A pen follet dre skon en o hever, ez eskinnen an ezo betege herdiu a ziavis bro. En doarde se edon o von da zamask, gan galut a gotre an achveleion, pa welis o rue, e kreiz an deis, wardonent, o ton zon neu a trech da splander an eol, ur sklerigen o tarza en drudin hag en druda re a gerzeganin. Kweza a rejon ol d'an douar hag e klevis ur vwez o lavardu din en ebreak, Saul, Saul, perag am eskines. Kale deo dit gwin kale ne bar brut. Me a respontas. Piu utte, otru. Hag an otru a lavardas. Me e Jesus, an inia eskines. Met sav, enem la guarda dreit. Ar accetu amma evit petra e meus enem zisquezet dit, evit da laca ad da servigere ad da dest eus ar vele diges a heus ma gwele denni. Ag eus ar re enem zisquez in choaz ganto ditte. Da ziwa la rin dius ar bopl a dius ar baganet se a skasan da veto. Da zigerdio da ulagat, to lacat da zistreit dius an da valigen, dar sclerigen a dius galut satan war zu due. Evit mar de sevin ar pardon zo fehedu, agellot erdes, et tuez ar sent, tre ar feiz en non me. Diwar neuze, rue Agrippa, non kebe disen tuz ar veredigest neverse. Med e kontrol da re awa e damask da genta, agudese da re awa e Jerusalem, hag en ol gorn bro judea ad ar baganed emes prezeget e warret kaout keus a distrei ous due o genem ren diouz ur gwir binijen. Se tu perago deus ar Eusevion kroget en non e barzan templ a klasket ma laza. Med o vezan bet din dan wardes due bete girdio emes kendalchet da zugen testeni dir ag ar revian ken kulza ag ar revras. Ep lavarut netra estrega dar peso dus disclerdiet an diugonerion, a Moises evel tra da horvezut. Da lavarda de, irvanke a Christ guz av puan, a gyrduish at savet, a chenta a duez a rivardo, et le emban ar sclerdigen dar bobl, a dar baganet. A greis ma lavarda an drase en zifenadur, setu festos a vues greu da lavarut. Kole dar des da ben, Paul, da ze skadur des vraz as laka da drei da fol. Met Paul da respon, non ke fol festos en ordus merbet, met komzu a werdiones aga skian vadio a reazistagan. an trause ninket trau diana av dardui a goms an utta gan pep surdentes, ar da gouzout mat ar dan neus manebet eus an trause a vefe chomet e bezan a vezet ganta. Neket en c'harn kus benag in c'har vezet. A kredi ar dez ar brofedet ar dui a gripa, gouzout ar dan e kredetes. Neuze a gripa da responda bol. War bouez nebet, gant da brouennu, e rafez a c'hanon e christen. A pol da lavardout, pe war bouez nebet e vefe, pe war bouez kals, rablijo gant due obert e teufe neket te epken, med ivez a reol a zo irio ouz ma chelaou da vezan evel ma zon me ma unan, e nur lakad er mez a gant ar chadennu ma. Neuze eze azen e sav a roue evel ar gouar nour a berde nike a garre a oa a zeze den o ser. O c'henem den na kuit e tivizen ken e trezo e nur lavardout? Neuze begret gant an den se netra de leza gavardo pe a chaden. A gripa a diouze du a lavardas da festos. Tu a vije bet da zieu bi an den se pa nevet men neuze gret galv da gesar. Seis war nugen vet penna. Pa voe divizet a c'haz dre vord beteg Italia e voe fiziet Paul hag un nebet predizon ideal en ur c'hantener e anno Julios eus ar gohorten Augusta. Pignad ar rejom war de lestr eus adramition ad le merdei a head odu Asia hag e zejom d'an donvar. Ganim eo Aristarchos, ur Macedoniat eus Thessalonike. En devez war lec e tuarjom e Sidon, a Julios o tisquez ma deles den e kaver pol a o treaz dez an mont da welu de vignonet evit kaout servijou diganta. O vez an loch da hano e het jom o du ki prendes en abek medo an aviellu a en ebdim. O treuz i goud e se mor ki likia a pamfilia e tuar jom e mirda e brudolikia. E no a chantener o vez an kave de lester Alexandriat o treuz i warzu Italia ar deaz dim mont ward e vurs. E padun tullat de vezio e ver dejom gustat. A poan ar bue o heriu dira knitos. Ne oa ket an avel ouz o chas dan duar, a geda ar dejom kreta e trezak salmone. E nio riblag an poan, an notse, e zerujom en lec an oet porjum mat, e matos deza ker lasaya. Tremene dur penat brava amzer, agar merdei o vez an duet risklus, Ragen deo e oae de biu kulz ar diun, pol ar doaz dezo an alima. Gwazet, merzu daran ne voket ar verdeaden e perdis klubrema. Nag eb gau bras, neket eb ken evit ar gargaden aga lest, med ives evit ar buezio. Med a chantene ar da fizie e chabiten ager parlamentur muioch ege de lavardu pol. Ken nebedal, ne oaket ar port diuz duar de gouan vienna. An darn vrasa a voe alieta da vant kud a c'hano evit tizout fennis ma c'helfet a gouan vi ar porse eus kredeta o sellout war du ar mervent hag ar gualarn. Penem lakas da c'hoeza un ezen eus a c'hresteiz e kavas dezo e don e tail da seveni oratos. Seve la rejon on eord a ribla en eus kreta. Met nebet gude e tirdollas o ton eus an en ezen un avel a gorventen. An inia an ver urakilon. A lester a voez krapet gant an avel, ep galu dechel pen uti. Hag an em lezel da vant e zem ganti. Teh dindan un en ezen gant vet koda, e teujom a ben gant bec da vez an mistri dar vag via. Goud e vez an savet oum a war a lester, e voe gret gant ar skoazel a durlu, gourizet e voe a lester gant kertin. A gant aon da chom sko war ar sirten, ar vard tolodet a lezas da riskla en neor war neu. Evel se eo am douget gant ar det. An trunons, o vezam a oam gwal ejet gant ar gorventen, en em lagjon da zilastra a lestr, ad an tre de deis gant o daouarn o unan, ar vard tolodet a dolas kuid ar parlamentu dar mor. Nag an eol nag ar stert no devoa pardet war nom a baoe de vezio hag ar bardad a bade bepredet ken gwazal. Brenem ma eo a lamet diganim pep esper da vez an savetet. Pel a oa nor boa ket ebret. Neuze Paul, o c'henem lakaden o c'hreiz, a lavardas, Redivivje bet deor guazet machelao a chom e pquitat creta. Enem virde divigem dus ardiscle aga cholma. Brema avad u pediardon da gaut calo. Rac inie bedahanach ne daio da gole vues, ne med al lestr epken avocollet. Rac en nosma, ezos enem zis quezot din en aeles on due, ez on me servi jardesa, a la varda den neus din, rabat dit caudaon, Paul. Dira che sar di erdon che se nem zis quez a setu males due genit, dere vadelles bues a reol a zo war vorganit. Dere se upet calon guazet, fiziu d'ardon war zue e war vezo drez e gis ma zeo bel lavarde din. Med war den nezen benag et leom skei. Ar pe var zeg vet nos vez a wa, ma uam kaset digaset war vor adria, Pardak santas ar ver deidi war dro anter nos et tostae uto un duar benac. O ter de lar son e cavjon ugen gurhedat. Ageid un tam mic larcoch, o ter de lar son adare e cavjon pemzeg gurhedat. Aon ganto nas cofem war gerdek tars et toljon pevar de or dius on naros. Enur etiar guludeis. Med ar ver deidi a glaske teho dius alestr, a leso du deva da zisken ar vag vi an er mor war zigardis mon da stegna an eordiu pelloch dius ar staun. Neus e pol alavardas dar chantener ad ar sudardet, mar ne chomket ar resse war da lestr ne helit ke hui bez an savetet. Neus e ar sudardet a droch has kerdin ar vag vi an de lesel da gweza. O hortos ma parfeon deis, erdo e pol alistart dan ol da gemer buet, o lavardut, Se tu pe varzak deves, ierdio, ma ken dalchi da hortoz o chomwariun, ep kemer netra. Ganse, e halion deor kemer buet, ragon drase a dalv e vid usilvidiges. Ini ebe da hanoch ne golo ur vleven dius e ben. Ovez a komzo de velse e kemer das barda, e lavar das benos da zue di ragonol, e ardan das ar barda, agenem lakas de zebre. Neuze an ol, devet kalon dezo a gemer das buet in ives. Beze oam war da lestr e trezom ol, dao c'han c'hoezek den a triugen. Debret ganto o gwalc enem lagjon da skanva da lestr o stlepel kuid an ede ar mor. Pa zuaz an deis, ne an avez jon ked an duar, met spur manta a rain ep ken ur plek mor gan un trez, e lech ma rain e o sonj mo devefe an tu da gaz a lestr da skei. Distaga ar rejon an eordiu da von gant ar mor, a warden dro e tistart jon erdeu ar sturiu. Neuze o lezel d'an avel ar uel vizan kornek e klasken mond an not. Medo vez an etzko ouz ur vazen et redu gassen e stang jon al lestre bars. Ar staun, peget start, a chom edifiv, med an ardoz a iae a damu din d'an nerzan ul. Ar sudarde da vennas neuze Lazar brisonidi gant aon na dechfe inni pe inni warneu. Med ar chantener gant a chuan da savetei pol a virda zuto da gazo sonj da ben. Re a re az urs da re a oa gwez da nevial denem dure len dur da genta a da dizu don duar. A da real da von darn war blenk darn al war damu pense eus al lestre. A gevelse c'hoarvezas gant an ol e riud yach a salv bete gant duar. Eis war nugen vet pennat. Urwech sa veteet, e wez jom neuze e oa melita e veze an vet an nenezen. Tu dar vro a zis kwezas en or c'hinver ma deles dreist par. Neuze naoui a rejon don de gemer un tantat braz, en nabeg dar glav a gweze a dar genijen. Evel maoua pol o tastum ur vriat kunnet sech de zeurel en tan, seden naer, deuet er mez gan a rouez a grogaz en ezorn. Tu dar vro, pa wel jon a luen a istribilius ezorn, a lavarde an eil de gile, Ep mard eo un torfedur an denma, pe guir evitant vez an bet savete ed eus ar mor, ne otri ket ar justiz gant an chom beu. Eo avad, o vez an ejet al luen da gweza an tan, ne c'hoz an vas drugebet. In, awa ouz e c'hortoz da gwenvi a da gweza an douard en un tol mard o mik. Chom ar rejon pelomzer da c'hortoz, Med welut ne c'hoarvez fegan tan net ar fall e kem join menos hag e lavar join e oa un doue an eza. Ne pell duz al lerse e oa un domani pechennet gant na c'henta eus an enezen. Publioz e an. E man degemerdas hag on erdechas tri devez gant egardatet. A setu ma oa tat publioz en ewele, dalchet gant barn terzien a red kov gwadek. Pol a iaz de welut. A bedas en urasten e zaouar noarna a gibardeas. Da eul an drase ar glanvourdion al eus an enezen a zoaz de gaout a gavoe pardeet. A resse, neuze, a reaz diouz o gwella evit ar servigi a pa zejan moardouk a darde e por vezjon don ezon. Goude tremizvez e zejan en dro ar vor gant ul lestr en deva gwenved en enezen, ul lestr Alexandria da oa deza da arwezinti an dios kourdet. Douar an arrejo me Siracuse, el lec ma chomjom tridevez. A hano en ur eda an nod ez erdujom e arregiom, en devez war lec e savaz avel eus a chresteiz a dindan daouzevez e tis jom puteoli. Eno e kaf jom brudeur agor pedas da chomganto seiz devez. Evelse e teujom betek roma, breudeur ar gerse klevet gant tokellu eus an don edigus, a zeaz don diambrouk betek fornom apios hag an ter zavarn. Ouzo gwellut, Paul a lavardas benos da zue hag e zeaz kalon deza. Eit tre ar roma, evoe o tre da bol bezan o chomene di e unan, gant ar soudar da ziwale an deza. Tri devez goude e halvaz de nem vot pena durrezio ar diusevion. Pa voen bodet e lavardas dezo? Brudeur, e bezan gret netra ene bar popl pe boazio ontadu, ez on bet barne de Jerusalem a lake de tri daorn a romanet. A remma goude oberen klask a felle dezo ma di brisonia drena oa en non penabe gebe davaro. Medo vezan ma save ar diusevion a enep e voen ar redie da obergalv da gesard, daust na wanket e sonj da damal ma broad e traibet. En abeg da se em eus greda ar gulen du kwellut a da zivizut ganach, ar da gebalomur da esper Israel eo e tugan ar shadenum. In a respontas deza. Ni non eus resevet lizer ebet di war da ben eus Judea, Nagen nebet, in ebet eus ar vreder de ruet amman, nen eus degemenet na disklerriet kellu fal ebet diwar da ben. Met lauen e vefe mo klevut diganit ar peza songez. Rak diwar ben a ran greden se om deuet da on aud evez dislavardet e pepler. Merka ar rejon deza un deziat, hag e teujon ni verdu soch de gavut en elogeiz. Displegan ar reaz dezo dre rei testeniu petra e ordu an teles due. O klas goni dar spert di war ben Jezus, dre enem arpa war lezen voizes agar brofetet. Kemense abadaz adal legar berde bete gant nons. Dard na voi gonezet gant ar pez alvarde, dard nal avad aziz krede. Ne oan ket da un van ken etrezo pas e jon kuit pepini du zedu, goude mende voi pol lavarde dar gomz man epken. Gwirde ar gomz en neus ar spert santel lavarde dutadu, dre ar profet Isaia. Ked a gaud ar bob ma a lavar dezo, klevud ar defot gant utius kwarn a ne gomprin fotket. Sellud ar defot gant utau lagat a ne wel fotket. Rak pude o deet sperde dar bob ma da veza. Stuved o deus o dius kwarn, serde o deus o dau lagat, gant naon no devefe gwele do dau lagat, no devefe klevet o dius kwarn, nen devefe komprende do sperdet, no devefe distroed uzin, anam me ferdo e dezo ar parde. Ravezo an avezet ganach etta eo dar baganet, eo bekase dar silvidiges ma digan due, in a shelau. Pol a chomas dauvlo avezia da beze nul logeis bet firmet gantan e unan, a de gemer ar rei kemen a zoe de gavut. En ban ar rei ar duan teles due, a kelen ar pez a sel ouz an otru, Jezus Christ, gant peb ar diziegez epsko elebet.